tiesiog aš tavęs nepastebėjau. Jau plaukiau ne tokios, tavęs nepastebėjau. Kai trokštamos rengios ir kaip šokiau tada vardu ir bėgau visą kelią ir viskas rodėsi ne tu. Maniau pro šalį, nebežinau, galvojau vėjai. Maniau ateisi tu kaip šventė, šiausių ir girdysi mane. Maniau čia žaryje rūsenti, pasijutau liepsna. Kartu einu, kad su tavim kartu einu.